أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العلي العظيم. داوس سبق د دوه سوه څلورم نمبر آیات څخه د سورة بقرې شروع شو. د دې ربط د ما قبل سره په چش کې دی. په ما قبل کې که چیرې استصفایا دی هلته په هغه دوه سوه نمبر آیات کې چې وو د هغه ځای څخه پروند یو تقسیم سوی و. ول دا حج چې کوي خو مؤمن هم حج کوي کافر هم حج کوي. هلته هغه په مینا کې چې هغه ذکر کړي چې الله ورته چې دا یو څو ورځې د الله پاک ذکر وکړي په دغه ذکر کې خو نو برا دعا هم کیږي. هغه کافر چې پر آخرت ایمان نه لري د هغه دعا سته چې په یاد د هغه بس دغه ویل ربنا آتنا فی دنیا بس ما ته چې څه راکوې په دې دنیا کې راکوې خدای پر آخرت عقیده نه لري. ول دا کافر دی حج هغه دی کړی دی جمهور ذکر هم دلته کوي اخته دی په دغه مینا کې شروع دی مګر دعا چې لاس پورته کړي ګرده شیان د دنیا غې غواړي د آخرت غې ګر سره دی نه عقیده لري نه غواړي. بل بیا دا مؤمن دی مؤمن بیا دغه دی هغه وایي په ګردو شیانو کې محتاج یم الله پاک نو زما دنیا به څوک راپرکوي چې جرانه کوي. هغه چې حج وکړي ذکر کوي چې لاس پورته کړي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه خدای پاک په دې دنیا کې هم ماته ښه ښه پراپره نیکي راکړي په آخرت کې هم پراپره نیکي راکړي. علما لیکي دغه اللهم ربنا چې ده وایي که سړی د ځوانۍ د وخت څخه دا دعا ډېره کوي الله تعالی حسن و جمیله کوروالی هم په نصیب کوي په دې دنیا کې. ولې په دې دنیا کې تر ټولو ښه سرمایه چې ده هغه نیک اخلاق و او حسن المنظره معنا ښه ښایسته ښځه دا هم د دې دنیا حسنه ده. نو دغه دعا کې دا هم درج ده چې سړی یې ډېره وایي. خو بهرحال انسانان یې څو قسمه کړل هلته دا ذاکرین دا داعیان چې دعا کوي دوه قسمه یو آخرت عقیده نه لري خو الله مني الله مني آخرت عقیده نه لري کافر دی یوازې د دې دنیا شیان غواړي دا بل الله پاک هم مني آخرت مني نو د دې دنیا او د هغې دنیا د دواړه حوایج غواړي. اوس په نن سبک کې چې دي په دې کې به الله تعالی انسانانو ته بل تقسیم ورکوي وایي لکه مؤمن و کافر چې پر له جلا دي دلته په مابینځ کې یو بل خطرناک شی سته منافق یې بولي دغه منافق هم د مؤمن نه جلا دي. د سورة بقرې په سر کې که ستاسو په یاد دي د کافر د معرفت دپاره چې الله یې موږ ته راوپېژني دوه آیاته راغلي وو د منافق دپاره دیارلس آیاته راغلي. دلته هم د منافق بحث نه کې اوږد دي دوه انسانان دي یو مخلص دي بل منافق دي دغه سره در جلا کې یعنې مخکې یو تقسیم سوی اوس بل تقسیم سوی دي. نو دوه سوه څلورم نمبر آیات تفسیر ته تاسو وګورئ په دې ځای کې الله پاک داسې وایي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. ومن الناس بعض انسانان سخه الله تعالى فنامت سوق بقران الكريم كي نذكر كي در رسول الله صلى الله عليه وسلم عادت بام دا غرقمو چې په یو چا کې به غلط کار ولیدي بیا چې بر رسول الله عليه السلام پر منبر کې نستي بر دل دا څه شان دي چې ځینې ځینې خلک دغه کارونه کوي هغه بد کار به یاد کی ناصری چې بو شهر بر به پوسو چې خو بو او کې زیب نو به بر خوام نه بجه در رسوا کړي به هم زموږ په زمانه کې کته دغه سم مجمل یل کې چې ځینې کسان دغه کارونه کوي دای په کلی کې ناری وي دا زیاده ولا مدا زی بابا ورته وایي نو خورتات ته چا په نامه یاد کړې نو خو چې په تا کې دا بد کار سه خو مې کوونو نو الله عز وجل دلته په نامه نه کوي یاد مګر په تفسیر کې راځي وایي دا اخنس بن شریق یا شریق نومېدی نوم یې اخنس و د دې سړي د دې منافق دی ډېر ښایسته و دا بدن ته داس مخ ته چې بې کتل سړي د شته جلای و ځینې ولاړېږي دا ښه د ده شکل ښایست و په ژبه دغونه فصیح و داسې غوړ ژبی و داسې غوړه مال و چې دا سړي ته به شروع سو براغ هر چا چې بول دا زما ورور دی نو دی به ګایګی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته رالی بهه به ویل په خدای کې مې یو ګوړی زړه در څه ځي چې ګرد عمر درته ناست دی نو زما په زړه خو الله خبر دی په والله چې زه چې کوم محبت ستاسو سره لرم خصوصا به ستا سره ستاسو سره معنا ده د مؤمنانو سره چې زما کوم محبت دی ومن هغه خو الله په خبر دی زړه نه راخېږي چې درته څیر یې دا غوړي غوړي خبرې مې ورته وکړلې چې یعنې زه هم ستاسې د ډلې څخه یم چې مازې به د دې مجلسه ولاړ شو بیا په مځکه کې دغسې چابک ګرځېدی په دې ځای کې غلی که به د مسلمان پسه په مخه وار لیمې ویشتی په غشي باندې ورواژه که به د مسلمان کښته پټه خاشه ورته واله سوځې پټه دغه کارونه و مالي تاوانونه یې رسول مجلس ته چې به بیا رالی د لیرې به بیا په داسې چوغ راروان سره ازغاسته بي نبي علیه السلات وسلام ته به کښېناستي نو دا د درنګ ته چې به سړي وکتل دا خوږو فصیحو خبرو ته چې به یې وکتل ګورد به ویله چې دا صادق مؤمن دی الله رب العزت و پیغمبر ته ورور شي برال دا ډېر دونه سخته دښمني ده په دا وطن کې چې دا په ساعت کې دا شیانو ته اور اچي دغه چې خاوند دي خورکۍ خبر نه وي چې بس غوایې مرداره سوي پسه مرداره سوي په خبر دا کارونه ګرځې د دې چې ګرځي مګر خو الله په نامه نه کوي یاد تفسیر ذکر کړ دی چې اخنس بن شریق نوم یادی دا سړی نو داسې ترجمه ده ومن الناس ځینې د انسانانو څخه الله پاک وایي من هغه څوک دی یعجبه چې په تعجب و حیرانتیا کې اچي کتا دا د عربو په استعمال کې داسې ده موږ چې د دوکاندار څخه یو شی را اخلو ګورو یې چې خوند راکړي به راوایي خوښ مې سو په څو دي چې خوند نه کړي راوایم نسو مو خوښ عرب وای اعجبني په تعجب کې واچوله معنا خوند یې راکړي در سره نیسم او چې نه یې خوښ به راشی کښې چې دوکاندار دلته دی ما اعجبني خوند یې نه کړي نو الله پاک دلته دغسې وایي چې د انسانانو څخه معنا هغه څوک دي یعجبو چې په تعجب کې اچي که تا معنا خوند درکوي و تا ته په خوشحاله کېږه څه شي قوله د ده خبرې دا د ده خبرې فی الحیات الدنیا د دې دنیا په ژوند کې دا د ده خبرې ګرده د دې دنیا د ژوند د منحصر دي په آخرت کې به الله ته یوه فایده له ورته ورسي ویشهدو او دی شاهد ګرځي الله الله پاک علامه پر هغه څه فی قلبه چې په زړه کې ده دی د ده په زړه کې کومه دی دعوه کوي برای زما په زړه کې ستا سره محبت ای رسوله نه وایي چې ول ارمان چې زړه راختای چې زړه داسې سړي ته ښکاره کېدی نو زما زړه خو ستا د محبته ډک دی ستا د انډوالانو ولاکم یو ګوړی زړه درته ځي مګر خو دا د دنیا اشغال دي کارونه دي نو نه یم فارغه یو ګوړی مې ولاکه د زړه څه وځي ګوره ویشهدو دی شاهد ګرځي دغه سړی دا منافق څوک شاهدوي الله الله پاک پر چی شي باندې علامه پر هغه خبرو په قلبه چې په زړه کې د دوی دی خو په زړه کې د محبت دعوا کوي برای دا خو ته نه سې پر شاهد کېدای چې وویني زما پر زړه خو نه الله شاهد دی هغه یې ویني برای د سړي ښځه راته وویل چې ګوره هغه دی الله یې شاهد کړي وایي الله خو نو زما په زړه خبر دی تاسو خو نه یاست بخبر چې زه څونه مینه در سره لرم الله څه وایي وو په داسې حال کې چې هو دی الد الخصام الد ډېر سخت دی الخصام د دښمنۍ د روی څخه الد الخصام شدید الخصومت توای الدد دا سخت توای الکیج عبر خو نه الدد دو دال و دا اول دال زوال را راس و دا لام کی ور کی ایو دال خپل دال پر کی الد دین جوړ شو الد د دی شدید دی الخصام په دشمنی کی خصام هم مستر دشمنی توای کیج لکه جدال لکه قتال دا غرکم دی په دشمنی کی تر دی ګورو سخت دا کاپیران دغه نه دښمنی نه لري لکه دی دا کاپیران خو به یو جنگ د مسلمانانو سره به وکړي جنگ چې بخلاص کې سبا خلاص اسو دی په کور کلی کې روزمره دغه فسادونه پیښې دي د کور ته ور راچولې دا بل منا ته خاصه ور غرزولې دا بل پلانې کړ دغه څه بلا دي دا پس یا لا پاک وای هغه د عادت بیان دی دا شفقت ما زدر طول چې هو دی الد الخصام شدید الخصومات دی چې معنا خلو زړه نه دی پر برابر په خپل کې هغه دی د دوستۍ دا واقعي پر زړه پر خبر الله شایلی چې الله زما په زړه خبر دی چې څونه دوست الله وای دی الد الخصام دی په زړه کې دغه سبا د دشمنی ده زړه خو خله پر لور چا دای یو شی رسواکی پیغمبر علی السلام او مؤمنانو ته چې دا غس دین کې سانس ته اکیات کوي وسه هغه بل عادت د شی چې فساد په کلی کې شاخته وي چې تاوانو نه رسی په دغه پسې آیات کې د 215 آیات کې دغه عادت د شی و اذا هغه وخت الله وای تولا چې دای شاو ګرځي و تات مخه او کڅوته سي مخه او ماما توته سي چې دا رقم سي سعى في الارض سعى ذيك وشش في الأرض يفهم زككي بأنه دغس بك وشش أختار يتيش وطن خاور مكرار ده ده صدى فارة ليوبس ده چه ده پساد وكي بيها پا دغا مزككي ده پساد ده فارة كاركي چه ناروا ده ده ده ده فارة كوشش كي چه رواج ده پساد ذكر كي پسي ويهلك الحرث والنسل ده پساد ده سي وعام خبره ده چه أربط كاركي يخو پساد ارتوه يكيش مگر دا دوه کار چې دی دا د فساد څخه نه مې ذکر کړ چې مهم دوه فساد یې بیا دغه فکر پر وکی کله چې ما خبره ته تاسو متوجه یاست عمومي فساد خو اربت کارته ویل کیږي دا دوه ډیر خطرناک دغه څنګه دی الله وای نو الاخ دی ار صادق دی رشتن او هو اصدق القائلین الاخ در طول و یمکو هغه صادق ترین دی دا لا په خبره کې کذب نه جوړ دا ويهلك الحرث ويهلك ذيها لاكي الحرث كشت انسانان شتو ته ور اكيد ازمر ول نسل نسل نسل حيوانات ته ویل کیږي مې ویشي و غوي و میږي وله داغه د اوس منافقین چې راغلي چې تاسو ګوري په وطنو کې حيوانات ته تیار کښ کې زمړي چرته بستر مې درته ښه ورته چې دا وسته کار دي چې خو جنگ به طالب سره د مجاهد سره به جنگ دې دا کار هم دلته کوي ام شتو ته ور اچي باغو ته ور اچي د مثال په تور کورو ته ور اچي الله بل دغه کار کې یو عمومي فساد چې خبرې په حشاد خبرې بل دغه کار دی ويهلك ذيها لاكي وجن الحرث ويهلك ذيها لاكي بربادي الحرث كشت والنسل او نسل هلاكي معنا وجن نسل معنا جوندش يعني دغه کار دی والله لا يحب الفساد والله ألا عز وجل كذي لا يحب ونخشي الفساد جنس فساد ده الله يوزر فساد لا والله كخشت ده الله فمزك كسر إصلاح خشده شطول خلق شده وريج من سروكي ده محبة زندگي سروكي أو ده الله تعالى جن فقرد بدرقا كيويكي فطول بانجي ده الله تعالى عبادت وكي الله إذا ما فساد خشتي نتجز عليهم توقر تلاس كسمون أخي أرمان كذر را خطاي ارمان چې زړه راخته ایز ما زړه نو ستاده محبت ډک دي الله او زه پر شای کېم چې د زړه د دشمنی ډک او کار او عمل چې کلی ته سوچ تاته شاس په فساد کې د وې اذا تولا ترجمه کستې شورته په ما څنګه وکړه وې اذا غ وخت تولا چې د شادر وګرځي مخه کلی ته سي ستاتني امش بل ترجمه یې مفسرین داسې کې وې اذا غ وخت تولا چې د والي سي قوت پیدا کې په یو ځای کې دادي مشر شو تر هغه وخت ځان پټ اچولې دي ظالم چې دا مازی گورنر سدې بارا خپل مرداري د زړه راوکاږي دا قانون جاری کړي اسلام پر ضد بل دا قانون جاری کړي بل دا قانون جاری کړي دا منافقین هم ستدان پر لاندې دي دلته به ترجمه دا نه سوچي دا عربي کې داسې الفاظ دي کم رقم ترجمه ورکی اذا هغه وخت تولا چې شاو ګرځي او چې ستات څنګه عام سي فساتونه کوي پر دې وس ترجمه به څنګه وسو او اذا هغه وخت تولا چې د ولایت قدرت ور لره ورکی ورسي یا د ملک پاچاسي یا د علاقې واجس کوالس په دغه وخت کې باندې ساعات الارض تم زکه کې فساد شروع کی سینما یو دی بار رازغلی لس فلمونه دی بار رازغلی یو نور فحشاو منکر دی رازغلی چې بلاته پام ملک ته راوړي او ده ترقيب من ما جردي توانون ادغ استوانون رسي ويهلك الحرث كشتونه شجاغه تشكي پر كشتو بني نبلد د واوي در پاش اغه در ختم کی والنسل د نسل د فار رقم رقم نمه د واکسین پر یوشی دی په دغه طریقه د نسل هم در ختم کی چتا ولا پیدا کی بیا دغه کار کی الا عز وجل كلام عجب الصادق دی په هغه وخت کو داش یانه او چیز ما نسل به څنګه را ختم کی او اس دغه دی په کورو په زوره بک چې ځوان دې ځوانې مرکزی هسپتال ته ورو یو ټابلیټ ولاک وکین ډاکټر ورته راځي دلته بیا د دوه نه د مسلمانانو د نسل شبکې دي چې نه ورکه واکسین بار د تا باندې کوي میټر جوړ چې دا ولې نه کوي دلته دې در باندې میرا باندې الله وي نسل ختم کوي دې په نسل کې بد بد آثار خوري دا شی وای والله لا يحب الفساد الا اذا فساد مې ولاک خوشتي چې دې او خلک نه پېوي فزان بل غرور یې څه درشي دا غسړی دا منافق هغه د زړه دښمن دی دروښو دا نور فساد دروښو چې مالو نسل دواړه در ختم کړي وسه غرور درشي چې څوک مخ ورواړي چې د الله څو بیرج دا چې سبلا او تملا ته راځي دای څه کوي و اذا غ وخت قیل چې وویل شي له هو دته چې اتق الله اتقیت و بریج الله دا الله سه دا الله سه خو و بریج زی مرز ما که واس ندر رسیج خو الله با دی وقت با یو اپت اختک اخ وقت میسیهو دی العزت و اخپل عزت و غرور و نسی بیل اسم پا گناه سر براغه دا غرور چپ دماغ که پروتی چیزو خونو یو چوکم زی دا لکه گورنر املا سب که ما تراشه ته ما ته وسوایه چې باره واده خدای څخه وبیرېږې نو پر ده د خپل عزت معنا هغه د ده غرور دا چې پر هغه غالبه سو په ګناه یې ونیسې دی پر ګناه نور ټینګ سي چې په دغه دېم ولا کوي لکمه یا یې ښځې مبلسې راوباسي بل د پسې راباسي بل د پسې راباسي تر هغه نه اوله جې راباسي چې کافر باره ورته اریانې چې هغه وایي ما خو دونه ډېر نه غوښته تا خو در ماله یو قدم ور اخوا ته کوي دغسې شی باره کوي و اذا هغه وخت قیل چې وویل سي له ودته چې اتقیته وبیرېږه الله د الله څخه د الله څخه وبیرېږه دا چې څه کار ته ملاتړ ولې ده خو وطن دې در بدر کړي اخذت ونسه دی العزت و خپل غیرت یې ونسه دی چې ځان ته عزت ثابت دی دی چې ځان ته غیرت ثابت دی نه یې خلک وایي زه زد ونیولم دی نو باره زد ونسه العزت هغه د ده عزت یې ونسي هغه د ده غرور یې ونسي په چا سره بلیس مې په ګناه معنا د ګناه سره دی ټینګ وتړي باره توبه خو نه کړي د ګناه سره نور ټینګ شي نو د دې اوس علاج په خبرو باره کېږي د دې علاج اوس په جنجال باندې کېږي فحسبه جهنم الله وایي دی بل ځای ولاکه سمس بیا دورخ دلته که هر څه ورسره وکړه هر څه ورسره وجنګېږه د ده په دماغ کې اوس دغه خبره ټینګه سوې ده درسره جنګېږي در قیامته جنګ درسره کوي نو الله وایي د ده کار به هلته وسي د دې مطلب را دانو چې د دې به مقابله نه کوي مقابله خو بیا کوي مګر الله وایي اصلي علاج دورخ دی هلته باره دی سمیر فحسبه کافه دل را څوک دی جهنم دورخ دی دورخ نشستم دم علاج دی ولا بئس المهاد کته و دورخ بنو چې دی څه زحمت پر کېږي زه دورخ کې بنو څه وسی الله فرمایي ولا بئس ډیر بد دی المهاد دغه پرش مهد و دې پرش ته ویل کېږي چې سړی ځان پر وسا کوي الله دورخ ډیر بد پراش دی چې ورسی پراشه د سکروټو دی دلته کې د سکروټو دی دا دغه سی بستر دی شاوخوا به ور پر اګرځېدلې هغه یې کار ورته وایسي ولا بئس ترجمېته م فهم سو ولا بئس نو ډیر بد دی څوک المهاد دغه پرش چې دا دورخ دی چې دا د ده پردې په دغه یې هغه بس دی تر دغه ځایه په دې درې آیاته کې چې اوس موږ راوویل په دې کې دغه منافق چې دغه نبی علیه الصلاة والسلام ته به راتلی یا په قیامته چې دغسې منافق پیدا کېږي د هغه الله پاک حال بیان کړي چې په انسانانو کې دغسې کسان هم شته دا یو تقسیم دی انسانانو کې ورکړي داسې نه وو چې یوازې کافر او مسلمان سره مقابل دي مؤمن ته وایي دغه منافق هم ستا مقابله کوي او دا د رابل ډېر خطرناک دی د ده په خصومت کې الله څنګه وویل وهو الد الخصام د ده خصومت خورا ژور دی دی دا رقم دی هغه کافر خو فقط جنګ کاوه دی دغه د خولې غوړې خبرې او په باطن کې دغه چې مال او نسل ګرده ختم کړي په ګردو پسې د خلکو پر چا باندې چاړه راخیستې ده همدې نسل بربادي همدې مال در بربادي دا دا رقم بد دی اوس نو د دې په مقابل کې خو بل مخلص مؤمن دی هغه بیانې چې مخلص بیا څه رقم دی د هغه دپاره تفسیر شریف روح البیان یو شان نزول ذکر کړی دی شان نزول چې دی هغه دا دی چې په یو صحابي دی صهیب ابن سنان رومي نومېږي دی په مکه شریفه کې اوسېدی په مکه کې چې و د ده عمر د سلو کالو اله وخت رسېدلی د مکې خلکو چې و پر مکه باندې داسې یو څارنه کوله چې که به څوک تښتی دی تلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا ته مدینې شریف ته هجرت پرې کوله راګرځوای پرېښاوی نه بهرل د هغه ډاله ډېرېږي د ملک به ول نه وځي اجازه نه لري جې چیرې ما ته ووایه که به مدینه ته تلی باره پیش ووی نه باره بول دایل ته ایمان باره اوڑی دا اغا ملگری کیجه سبب پلشکر کرا روانی ولا کلار سی دا چا می که هنو سوهیب دی یو سوان روالیان نور پیدا کرا پت روان سوال چه روان سوال دا دی دیر شکاریو نو د خپل بغلزوري دغه شوم ډکه کړ د اجي بارای څو نفر ځوان نه نور سره د سپینځري د سلو کالو د زیمه د نشریپ ته هجرت کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت پر غالبه ده د مکه قریش ډاله پس برابر کړل عدد یو ځای پسې ورسېده نو دوی خو چا به کنه وخت اصل کلن ورسره وو چې پسې ورسېده خو هغه یو غونډۍ ته څو محاصره کړل جنجال جنجال هغه د زموږ تسې د وخت مطابق لکه ټکان هلته خو ټکان وغشي ولینده وه د ده سره چې کوم څوک ورسره وو هغه یې ګرده په شهادت باندې ورسول یو دی پاتې سو برا د باره ورته ویل ای د قریش خلکو تسې پوهېږي په دې خبره باندې چې زه ستاسې په ټوله مکه کې زما ساری ښکاري شته غولیه نو خدا تو نشکاریم ولو برای اون وسوم زم خبر و آورش تر مش کاری نست زم جد علا فزات قسم چیه و غشی را سخیر انجیج دیا ولک سیا و پربل زدی و ولک ولم دزر پر کاری دی ولو استا پیکر داده چ پلاس کی بیم مشلی ابم پورام نکی بیم مشل پس چه کی بود آرگشی مشلی ده از ما یا وعده در سر تو رم را سخد چه غشی مخلصی بیاد تو را تر آق وقت چیز ما لاس تلیج پا ولک است لاس ما تر انجیج دیسی چه تو را چلو بب و رستا ورا بیستی سکار او بل دا خبر و آورد درایم چه تن و ما که یه چه خوزه در سولو کاریم ما جنگ تا بیایی ما چه پکه بالا خوزه پر داغ آلی ما یه لکه کار می لکه تا ما اولی را گرزه پراره چه زم نو زما پیدا تا تا نرسیر سلام بل خبر و آورد زما سرای پا مکه که تست در پاته دی زما پسرای که پیسی ما یه شد دی پرچه دی زما مالو دولت ها پا خواخونو پیسی پشان نوره که جی خود سلو زربویه بده سپینو زربویه پلن دیوه برای ما پچکیدی آقا بدر وشه لارسی آقا پیسی و آخی مگر بلا ما مزیر و ایلمی کشی و لارس ادا خبر شورت وکرل دمکی خلگول سیدی ولی وی برا ولی برای در آقا وقت پرستی سی بزر دایی چه برای برموش پر جاروی در شلک و پر جور که در غش دی بتسلیم سی برای آقا را کم نده یو در جبن سکه ولیکه وکی تر وقت چیز ما غشی بغل زولی چپاق را برای در بانی ولم او شکار میم در معلوم دیستی سی لیو چنو نروش از ما پیجنی چیز ما غشی خطا نلر کمال غاره ما لغه دی برای دیولا پیسی هلر شد ها برای رویش ها دا اخ بودی پیسی و روش ولی چیز ما دا سرای پا پلانی خونه کیا پا پلانی کنش که هلتا شخی دی ورسی وایخی دی روان سو لار دا ایچه لار مدینه شریف تا چه ورسی دی اول دا واره چه مخ با مدینه شریف که واره لی هلتا دا غا آیات نازل سوی و رسول علیه صلی اللہ و سلام اصحابتی اطلاع و کرده و حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنه پا مخ واره لی اخی ورطو لیا رسول های باجب سوداجی وکر دیر اگر تو وره سوداجی وکر تو رو غرده مخ صحیب هریان دیمارا چه سودا می وکر برای استاف باری که خوایات را غرید دا خدای بنده دا اختاد زدن سودا وکر گوی که دا کفارو سجی زن رانی وی پیسی جو رو پریش رو جی چه مایی لکی زن جی گوی که زن رانی وی که دایس خبوری تو متوجه است دا غشانی نزول یاد و من الناس علاوه بعض بیاد انسانان و سدا دا اغ خلق و مقابل کسو چه امر سبک را شروع که چه و من الناس من یعجبو که یو سه خلق خو اغا و چه اخنس بنی شریک دا اغی چه و یو پردو بل خلق بیاد اغا دی چه دا صحیب رومی چه دا بیا پردی و من الناس بعض انسانان و سخ من اغا سوق دی علا فاکوای یشری چه دای را نیسی نفسه و خپل نفس خپل ځان رانی وي خپل ځان د چا سره رانی وګا کې د قریشو څخه د مکه ځان رانی خو پیسې وروښو چې عمله پاتو تر مالا دي ارزه زارو چې لاوي چې تر تیر سو اتي ځان رانی و د څه د پاره ای بتغاء د پاره د طلب د غشتلو مرضات الله اذا علا درزا ته دا علا رضا غواړي دا علا درزا د پاره د پیسې و بازله بل مطلب نو دغه انسان ان الله پاک وایستا والله رؤوف بالعباد والله الا عز وجل رؤوف مهربان دی بالعباد فر بندگان نو پرگی بنده با آلات سنگ مهربانی نکی بنده با غیرت منی که با آلات خو نسبت اولا کسر اخصه کیر نو آلات جدی دون غیرت لری در خبول دنیا در گرده چی ارسو کوری پریش و جایداد پریش و ترچول فقط اخبر غیش بغل زوری ارس رواقص دن خبول لندی ارس رواقص دن زید آلات رزا حاسی دی دا آلات و رسول تو ورزی آلات این ازما غیرت خود رده کم ندی آلات پر چول بندگان مهربان دی وازی دی نه سمان اجي عند دد فار بدلات د بي خت يار والله لا فكر اوف دير مهربان دي بالعباد فر بندگان پجي زاي كه كستي سپام طالبان د يشري ترجمه ما په چا وکړل فراني ولو مي وکړ چې يشري چې د راني سي نفس هو خپل ځان هغه د اشترا اشترا راني ولو ته چې بيع خرڅولو ته وکړ بل ترجمه دا ده چې يشري په معنا سره د بيع کې چې يشري خرڅي تا مخک خموج لده زند کوپارو سرانه و پیسې پرشولې و من الناس بعض انسانات سمناغه څوک یشری چخرڅی نفس او خپل نفس څنګه خرڅی عبادت پکې عبادت د جهاد عمر وړاندې کیږي که حج عمر وړاندې کیږي که زکات هم دی ورزق المنظم دی د ګرد کوي دا ټول کې ځان مصرفې د خواهشات پرې شي نو دې څه چم کوي د الله څخه جنت غواړي ځان پر خرڅی ځان یې خرڅ کی جنت څنګه غواړي دې ته به معنا د چا سو د خرڅول وسول چې بعض انسانان سمناغه څوک یشری چې د خرڅی نفس او خپل ځان پر چای خرڅی پر الله پاکه خرڅی د الله څخه چی شو غواړي د الله څخه جنت غواړي دم ظاهري سودا په باکین کې کوته وګره دا سودا هیڅ سودا نه ده ستاسو نفس ته چا دی خو نفس دې د الله دی جنت هم د الله دی الله ته د الله شی ورته د الله څخه شی غواړي خو ظاهري دی په طبیعت کې تبات دير برابر دي شما ده الله سره سودا وکړه ده الله سره جنت غوړم ده خپل ځان ورکوم د شپې په یخو کې منځونه کوم په جهادو کې جهادونه کوم د مال په ورکه کې زکاتونه ورکوم منځونه کوم پلار دي د اسلام احکام چي دا پر ځای کوم څه کوم ده الله سره جنت غوړم ځان مګوره هغه دي د خوندو څه مراو ګرځاو د ګناه مې سره او ګرځاو د ګور د څه ځان پر الله باندې خرڅ کی جنت مې ځنی واخستي اوس نو چې په پاتین کې ورته وګره بنده ما ظاهر ځان خوشاله کړ دي د الله شي دی ورکه د الله شي غوړم ځګم د دې راستا نفس خو هغه مړ لا جوړ کړی دي خو خلاصه د خبرې ده چې د یشری دوه رقم ترجمه وسو یو معنا دا سو چې رانی شیخ خپل ځان صحیح قران یاو یا هغه څوک چې یشری چې خرڅې خپل ځان نه دي چې خرڅې خپل ځان پر چا خرڅې پر الله چې جنت غواړي لکه صحیح هم خپل ځان خرڅ کی پر الله باندې څنګه خرڅ کی هجرت په مخه وکړي دا غس مقابلیت املا وتر د مکی د قریش ټول بصورتو له مقابلیت املا وتر نو خو ځان لري خرڅ کی مگر کی چې الته د الله او د رسول د زا غواړي نو د آیات ترجمه خو مزدس و دغه آیاتونه چې څه وس باوردل تر دې پر یو قصده د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضرت عمر سابقونه چې خلیفۃ المؤمنین و دای چې خلیفۃ المؤمنین مؤمنین و یو وخت یو شریب ارادت ویلول لك التش واذا قيل له اتق الله دا مخکې چا د منافق په باره کې تیر شو منافق چې د اتق الله واش د الله سوا بیرجه دی څه درته وای ما او کار پر لی لک اخذته العزه ولې خپل غرور ونسي ما او کار پر لی لک حضرت عمر سره چې دا ور دی چا بک پر سجده پریوتی یو چا بره ورته ولا بره ول مت پر سجده ولې پریوتل بره چې د هغه منافقان په دالکی حساب نسه وچ دې د الله سره وبره رضا چې ابو کلارم سره پر سجده کړو چې دغه یې بیرېژم د سینې چې زبرات ما باز ته بس ما تر افه زنه کوم د الله سره بیرېژم بیا خپل منځونه خپل کوم بره د الله ته جر پر سجده اس بره له د الله سره بیرې دل شو در دغه ځای لاندې نسم هارون رشید وروسته بیا په خلفاو کې راغلی دی دی په پر اس پور تلیبه نو د یو يهودي دعوا بندو دا په روح بیان کې د قصار اوړه ده یو کال د هارون رشید به دربار ته ځغاستي او راځغاستي چې پیره داران نو ور پېښه کښنه ته يهودي ته بیا وزید امیر مومنین سره ویني ولکه ستو د دجداروس ته دا یو مسله باندې و خو به دې چا سره جنجال نو برای ته ما وخت له کال لاړی وراله اجازه نه کړ پیدا دغه مشکلات د پیره داران چې جوړی د خلکو او د امیر ترمن دا د پخوات سره وایي دا یا ته چې شکایت تل تر ازه پلان یې دغه خدای مظلوم مظلوم سره سو دا دې وخت هارون رشید به تل دې داسې په یو سیر سیاحت باندې ګرځي اده بار لا روته نیولې و ابر دا نه لري کړو چې هارون هارون د خدای په دې د قران په دې خبره هغه و د خپل عاشق کی زه په خلوت چې را پېښه کی څو دې چې وره لی بارې ورته ویل چې اتق الله تعالی سو به رستا په بچی کې پر ما باندې سلام کیږي وای هارون رشید په دغه ما چې اتق الله ورته را په واسه ولاړ پر مزکه باندې پریوتی په سجده باندې بارد دغه آیات ورپې د وجه څخه چې د سجده سره پورت زبر څه شي که څه پېښه خپل ارزه ورته وړاندې چې دغه سجده له مر سره سوي دي هارون رشید بس چې خاطر وایي کې برحال د کار به فورن باید حل شي په دې کې معتلی باید ولې سونه دې له سجده سره سوي دا خط چې ور لره ورکی خو د يهودي ولاړي بالا کې سخ له اساس ول نو پر هارون رشید یو چا مخ را وړه برې د يهودي په خله باندې د اثر په واسه پر سجده پریوتل ای هوجی په خله باندې د اسره په واسه بره ده ویل ول دی هوجی خله نو ما بوله بر الخدود تعالی عز وجل وای چې څوک چې مغرور منافق چې ودا ته وای اتق الله دی نور بر سر شک نشي مال چې د دغه قسمه څخه ځنه سم نو خود بر ولاړ مخدوم د اسره په څیر سجده دی هوجی خبره نه و د آیات را ته متوجي دی دی هوجی په کاور ما نه کول چې اوس نو هوجی پر ما غشتلی نو موږ به ام خپل په ژوند کې چې دی کڅوک نیکه لار راته وشي ورسره منوبه ګوره حضرت عمر صاحب ته خلق وله حضرت عمر صاحب کله د جنو مخالف کله به منافق مګر هغه د سجده وکړه بار چې دغه غزا به الله نه نسم چې الله پکې شو د ته څوک چې اتق الله او د نور غرور کې اجتماع وکړ پر لا پرېښو هارون رشید چې د وخت به اچا دی هغه ته يهودي وایي چې اتق الله د نور ته ول چې پرې وي د اوس ما ته خبر راشي زبا چا ما امیر مومنین درته د خدای څخه و بر تزمش په وخت کې یو تنه درته وایي چې د خدای څخه و بر زم کې دای سړی بس پک یو قومندان تو خبره وای کی اوس ما ترشه مگر کی خلکو د کردار ادا کړی نو دغه آیات بم ست سپامه چاله دغه د منافق په خو یو کی دي چې تر ته د خدای څخه وبیرېږه پر د خپل غرور راغلی بس نور ګناه او تملا وتړي نور دغه سرغړونه تملا وتړي جنجال تملا وتړي نو اصلي مؤمن شې د مؤمن بحث خلاصه الله په یو آیات کې پیش کړ ته د منافق تفصیل یې ډیر کی ولی مؤمن چې دی خدغه سدی لکه دغه لاس رسته به شل ارخه لري تو خبر ده داخل پرچه من یو میخه خلقو تسر مدی الله پاکه بس مؤمن کرده دی چې د خپل د مال و د ځان د ګرد سودا ده الله سره کی الله غواړي بل نور پټ پټ خبر ده د پزړه کې نسته چې بیا دښمنی دی اسلام سره کی نو الله عز وجل مش په دغه مخلصینو کراوي الله تعالی دربار خو غټي مش خودونه عمل نه لرو الله تعالی د خپل پز وکرم په خاطر باندې مش په دغه مخلص مؤمنان کی سات واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.